पहला प्रश्न, भगवान तुम्हें पाकर मैंने जहां पा लिया है, जमी तो जमी, आसमा पा लिया है, जमाने के गम प्यार में जल गए, उम्मीदों के लाखों दिए जल गए, न उजड़ेगा जो आशियां पा लिया है, तुम्हें पाके मैंने जहां पा लिया है। कृष्ण चैतन्य, मनुष्य दिखाई पड़ता है बहुत छोटा, है नहीं, लगता तो है जैसे ओस की एक बूंद, पर है महासागर। ऊपर से देखो तो ओस की बूंद ही मालूम होगा, भीतर जागो तो असीम सागर है। मुझे पाके तुमने मुझे नहीं पाया, अपने को ही पाने की कला पा ली है। मुझे पाकर तुम्हें अपने को ही भीतर से देखने का राज कुंजी मिल गई है। भीतर से देखो स्वयं को तो तुम्हारी कोई सीमा नहीं, सारा आकाश तुमसे छोटा है, सारे चांद तारे तुम्हारे भीतर हैं। लेकिन हम मनुष्य को बाहर से देखते, हम अपने को भी बाहर से देखते, दूसरे को बाहर से देखे समझ में आता है, लेकिन अपने को भी दर्पण में देखते और दर्पण में देख के पहचानते। हमारी खुद से भी पहचान अंतर की नहीं, जो कि होनी चाहिए, क्योंकि वही हम विराजमान हैं, वही हमारा होना है। जहां हम हैं वहीं पैर जमा के अपने को नहीं देखते, खुद को देखने के लिए भी दर्पण चाहिए। दर्पण में क्या दिखाई पड़ेगा, रूपरेखा, रंग ढंग, आकृति, वह तुम नहीं हो, न तुम देह हो, न तुम मन हो, तुम साक्षी हो। सदगुरु के पास बैठने का और तो कुछ अर्थ नहीं, यही अर्थ है कि साक्षी का धीरे धीरे जागरण होने लगे। तुम नींद में थे, मैंने तुम्हें पुकारा और तुम थोड़ी करवट बदलने लगे हो, तुम्हारी पलकें थोड़ी थोड़ी खुलने लगी। तुम्हें जो अनुभव हो रहा है वह तुम्हारा ही है, उसमें मेरा कुछ भी नहीं है। तुम्हारे भीतर जो पड़ा था उसे ही मैंने झकझोरा है। जो संपदा तुम्हारी थी तुम्हें उससे परिचित कराया है, तुम्हें तुमसे परिचित कराया है। तब ऐसा होगा, लगेगा ऐसा ही, प्रथमता ऐसी ही प्रतीति होगी, तुम्हें पाके मैंने जहां पा लिया है, जमी तो जमी, आसमा पा लिया है, जमाने के गम प्यार में जल गए। मनुष्य दुखी क्यों है, बस छोटी सी बात के कारण, कि उसे प्यार की कला नहीं आती। उसकी पीड़ा क्या है कि प्रेम प्रकट नहीं हो पाता। अब प्रकट प्रेम ही पीड़ा बनता है और प्रकट प्रेम ही आनंद हो जाता है। अप्रगट प्रेम ऐसा है जैसे बीज, और प्रकट प्रेम ऐसा है जैसे बीज वृक्ष बना, वसंत आया, फूल खिले, गंध उड़ी। वृक्ष जब फूलों से लद जाता है तो उसके आनंद का पारावार नहीं, क्योंकि पाली उसने अपनी नियति, अपना गंतव्य, अपना लक्ष्य, अपने को व्यक्त कर लिया। गाली या गीत जो गाना था, नाच लिया नृत्य जो नाचना था, कर ली बातें चांतारों से, हो गया संवाद सूरज से, हवाओं के साथ भांवर डाल दी, आकाश में शाखाएं फैला दी, पृथ्वी में दूर तक जड़ें पहुंचा दी, पृथ्वी के रस को भी चखा, आकाश की मुक्ति को भी जाना, परिपूर्णता हो गई। मनुष्य भी एक बीज है और जब तक उसमें सहस्रदल कमल का फूल न खिल जाए, जिसको योगी कहते सहस्रदल कमल, जिसको बुद्ध ने कहा निर्वाण, जिसको महावीर ने कहा कैवल्य, जिसको कबीर कहते सुरक्ष, या दसम द्वार, दसवा द्वार ना खुल जाए, मनुष्य के देह में नौ द्वार खुले हुए, एक द्वार बंद, नौ द्वार यानी नौ छेद, जननेन्द्रिय से लेकर आंखों तक गिनती कर लेना, नौ छेद, इनसे तुम जगत से जुड़े हो, आंख से तुम जुड़े हो प्रकाश से, कान से तुम जुड़े हो ध्वनि से, नाक से तुम जुड़े हो गंध से, मुंह से तुम जुड़े हो स्वाद से, ये नौ द्वार तुम्हें जगत से जोड़े हुए, यही तुम्हारा लेन देन है, व्यवसाय जगत से, व्यापार है। एक दसवां द्वार भी सहस्त्रार तुम्हारे मस्तिष्क में सबसे ऊंचाई पर, वह बंद पड़ा है, वह तब तक बंद रहेगा जब तक तुम जागोगे नहीं, जब तक ध्यान की गरिमा गहनता न होगी, जब तक ध्यान की त्वरा न होगी, जब तक ध्यान एक जलती हुई अग्नि न बन जाए, तब तक दसवां द्वार नहीं खुलेगा। जैसे ही ध्यान की अग्नि प्रज्वलित होगी, झटके से दसवां द्वार खुल जाता। कबीर कहते हैं खुली की बढ़िया, और जैसे ही दसवां द्वार खुलता है, जैसे नाक के बिना गंध नहीं, आंख के बिना रंग नहीं, ऐसे ही दसवें द्वार के बिना परमात्मा नहीं। दसवें द्वार से परमात्मा का अनुभव होता है, दसवें द्वार की प्रतीति परमात्मा है। जैसे ही दसवां द्वार खुला, अचानक फिर किसी प्रमाण की कोई जरूरत नहीं रह जाती। तुम जानते हो तुम परमात्मा हो, और तुम जानते हो शेष सब भी परमात्मा है। लेकिन दसवें द्वार को खोलने के दो उपाय, एक है ध्यान, एक है प्रेम। बुद्ध महावीर ध्यान के आग्रही, खूब जागरण को सघन करो, इतना सघन जैसे कि किरणें इकट्ठी हो जाएं तो आग बन जाएं, ऐसे तुम्हारे जागरण की किरणें इकट्ठी हो जाएं, मारें धक्का तो खुले केवड़ी है। भक्त कहते हैं प्रेम, प्रीति की ऐसी उमंग तुम में उठे, ऐसी अंधर, ऐसा तूफान उठे कि सारे अस्तित्व को डुबा देने की क्षमता तुम में आ जाए, बेशर्त प्रेम तुम कर सको तो प्रार्थना हो जाती। मांगो मत प्रेम के उत्तर में कुछ, तो प्रेम ही केवड़िया को खोल देगा। मांगा कि चूके, मांगा कि भिकमंगे हुए, प्रेम अगर इसलिए दिया कि उत्तर में कुछ मिल जाए, और लोग इसीलिए प्रेम करते कि उत्तर में कुछ मिल जाए, देते कम लेना ज्यादा चाहते। आदमी की व्यवसायी बुद्धि ऐसी, व्यवसाय का अर्थ ही ये होता है, लगाओ कम पूंजी कमाओ ज्यादा। एक यहूदी ने नया नया विक्रेता अपनी दुकान पर रखा था। यहूदी बाहर गया था, लौटा तो विक्रेता बहुत प्रसन्न था। उसने कहा कि मालिक, आप जान के प्रसन्न होंगे कि जो कोट वर्षों से आप नहीं बेच पाए वो मैंने बेच दिया। वो जो काले रंग का कोट था वो बेच दिया। कितने में बेचा? यहूदी ने बड़े घबरा के पूछा। तो उसने कहा कि जितने उस पर दाम पड़े थे, 98 सेंट। यहूदी ने माथा ठोंक लिया, कहा पागल, वो 98 डॉलर का कोट था, 98 सेंट का नहीं। बेचारा विक्रेता तो एकदम हतप्रभ हो गया। सोचा था धन्यवाद मिलेगा, ये तो मुसीबत हो गई। उसके चेहरे का रंग उड़ गया, पीला जर्द हो गया, चक्कर सा मालूम होने लगा। लेकिन यहूदी ने कहा घबरा मत, फिर भी 10% का लाभ हमको हुआ। व्यवसाय का तो ढंग यही है, लगाओ कम से कम। मुल्ला नसुद्दीन से मैंने पूछा कि काफी मजे मौज चल रहे हैं, खूब व्यवसाय चल रहा है मालूम होता है। बोला कि हाँ अच्छा चल रहा है, 1 रुपए में चीज खरीदते हैं, 2 में बेच देते, 1% का लाभ, मगर बस मजा चल रहा है। 1 रुपए की चीज को 2 रुपए में बेचता है, इसको 1% का लाभ बता रहा है। लोग कम से कम लगाएं और ज्यादा से ज्यादा ले लें, यह व्यवसाय बुद्धि। और प्रेम में भी हम इससे भिन्न नहीं करते, कौड़ी देना चाहते ही, हीरा पाना चाहते, मगर जो व्यवसाय में चल जाता है वह प्रेम में नहीं चलेगा। प्रेम व्यवसाय नहीं है, प्रेम से ज्यादा गैर व्यवसायिक और कोई जीवन आयाम ही नहीं। ये काम ही सौदे का नहीं, ये काम तो दीवानों का है। और दीवानों की बड़ी कृपा है होशियारों पर, क्योंकि अगर होशियार ही होशियार दुनिया में होते तो प्रेम के फूल बिल्कुल समाप्त ही हो गए होते, प्रेम की भाषा ही भूल गई होती। ये तो कभी कभी कोई दीवाना, कोई कबीर, कोई मीरा, कोई चैतन्य पैदा हो जाता है और प्रेम के पाठ हम भूल नहीं पाते। फिर से हमें प्रेम की याद दिला जाता है, हमारी क्षमता की खबर दिला जाता है। काश तुम बेशर्त दे सको, देने में ही आनंद पा सको, लेने में नहीं। दान बन सको, धन के दान को मैं दान नहीं कहता, क्योंकि धन का दान तो बड़ी बेईमानी का दान है। उन्हीं से चुराया था, उन्हीं से छीना था, उन्हीं को वापस दे दिया, उन्हीं की जेबें काटी, उन्हीं को दान कर दिया, ये कोई दान हुआ? धन तो तुम लेके आए नहीं थे, इसलिए धन का दान कैसे करोगे? धन तो यहीं बटोरा, फिर यहीं बटोरा और यहीं दान कर दिया। प्रेम का ही दान हो सकता है, क्योंकि प्रेम तुम लेके आए थे, यहां बटोरा नहीं, वो तुम्हारी निजता है, वो तुम्हारे प्राणों का स्वभाव है, वो तुम्हारे भीतर की गंध, वह परमात्मा ने तुम्हारे भीतर रचा है, उसे तुमने किसी से लूटा नहीं, किसी का शोषण नहीं किया। नहीं तो एक तरफ शोषण करते रहो और दूसरी तरफ मंदिर बनाते रहो। लोग करोड़ का शोषण करते हैं, लाख रुपए का दान कर देते हैं, सोचते हैं ऐसे भगवान को भी राजी रखेंगे, ऐसे परलोक में भी इंतजाम कर लेंगे, यहां भी मजे से रहेंगे, वहां से भी वहां भी मजे का इंतजाम कर रहे हैं पहले से ही। वहां के लिए भी उन्होंने सूत्रपात डाल दिया, लेकिन धन तुम्हारा है ही नहीं। ये ख्याल कि मैंने धन का दान किया भ्रांति अहंकार। हां प्रेम तुम्हारा है और प्रेम का ही मात्र दान हो सकता है। भक्त कहता है प्रेम को लुटाओ दो, और मजा ये है कि जितना दोगे उतना ही पाओगे। तुम्हारे भीतर अजस्त्र स्रोत खुलने लगे, जैसे कुएं से कोई पानी भरता रहे तो नए नए झरने कुएं को भरते जाते। कंजूस हो कोई कुएं पे ताला मार दे डर से कि कहीं कुएं का पानी ना चुक जाए तो सड़ जाएगा पानी, तो जहर हो जाएगा पानी, तो पीने योग्य ना रह जाएगा, सांप बिच्छू पलेंगे कुएं में। और किसी दिन अगर जरूरत हुई तो जान लेगा उस कुएं का पानी। कुआ तो ताजा रहता है, जीवंत रहता है, जितना पानी खींचा जाए उतने ही झरने खुले रहते। जब पानी नहीं खींचता तो झरने अपने आप बंद हो जाते, उनकी जरूरत ही ना रही। ऐसा ही तुम पाओगे, जितना प्रेम दोगे उतने ही तुम्हारे भीतर नए झरने फूटने लगेंगे। जिस दिन तुम बांटते ही रहोगे, गणना भी ना करोगे, तोलोगे भी नहीं कि कितना बांटा, हिसाब भी ना रखोगे कि कितना बांटा, उस दिन तुम्हारे भीतर अनंत स्रोत खुल जाएंगे। उन्हीं अनंत स्रोतों से जो ऊर्जा बहेगी उसके धक्के से केवड़िया खुल जाएगी, दसवां द्वार खुल जाएगा। मैं तो दोनों रास्तों से राजी हूं, तुम्हें जो पड़ जाए, तुम्हें जो रुच जाए, मेरा किसी रास्ते पर कोई मोह नहीं। सब रास्ते उसी तक ले जाते, इसलिए रास्तों का क्या मोह करना। कृष्ण चैतन्य, तुम कहते जमाने के गम प्यार में जल गए, निश्चित ही प्रीति जला देती सारे दुखों को, सारी चिंताओं को। प्रेम की अग्नि राख कर देती कूड़ा करकट को, बच रहता है खालिस सोना। और तब निश्चित ही जीवन को एक नई दिशा मिलती, नहीं तो उलझे हैं व्यर्थ की चिंताओं में। जिन चिंताओं से कुछ लेना देना नहीं उनमें उलझे, कितनी ही चिंताएं करो जिनका कोई हल तुम्हारे हाथ में नहीं उनमें उलझे, जिनसे कुछ छुटकारा नहीं जैसे मृत्यु, उसकी कितनी चिंता लोग करते रहते। मगर मृत्यु तो निरपवाद रूप से आएगी, चिंता क्या करनी, आनी ही है, बात खत्म हो गई। लेकिन उसकी ही चिंता में लगे रहते, मरते दम तक चिंता करते रहते, किसी तरह बचे रहे, बच के कुछ पाया नहीं, जिंदगी खाली की खाली थी, जिंदगी रूखी सूखी थी, एक फूल भी न खिला, एक बूंद भी अमृत की न निर्मित हुई, मगर फिर भी जीना है। जीने का मोह तृष्णा, कौन जाने आज तक नहीं हुआ कल हो जाए, तो कल को बचाना जीना। मृत्यु से घबराए हुए, और मृत्यु तो आकर रहेगी, घबराने में ही जिंदगी चली जाएगी, और मृत्यु तो आकर रहेगी। किसी ने दो शब्द कह दिए कठोर और तुम दुखी हो गए, और कितनी चिंताएं, वर्षों बीत जाते और किसी के कठोर शब्द तुम्हारे भीतर गूंज ही उठाते रहते, प्रतिशोध की बदले की। शब्द ही तो थे, शब्दों में भी क्या रखा है, सब अर्थ मनगढ़ंत थे। खलील जिब्रान की प्रसिद्ध कहानी, एक आदमी लेबनान आया, परदेश से आया, लेबनान की भाषा नहीं जानता है, भौचक्का सा घूम रहा है, बड़ा नगर देहाती, एक महल जैसे भवन में लोगों को आते जाते देखा, बहुत लोग आ जा रहे हैं तो वो भी चला गया। भीतर पहुंचा तो उसे बिठाया गया, बहुत लोग भोजन कर रहे हैं, तो उसने समझा कि शायद राजमहल है, राजा ने कोई भोज दिया है। मनी मन सोचा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरे ही स्वागत में भोज दिया हो, क्योंकि मैं ही एक अजनबी हूं यहां। और तभी थाली सच के आ गई, सुंदर सुंदर खाद्य पदार्थ, सजे हुए बैरे। वो थी एक होटल, मगर उसने समझा कि राजमहल है। राजमहल समझा तो उसके मजे का अंत ना रहा, व्याख्या की बात, फूला न समाया। कहा कि राजा हो तो ऐसा हो। एक हमारा राजा है जिसने कभी एक दो कोड़ी का भी आयोजन न किया। इसको कहते हैं दिल, इसको कहते हैं दिलदारी। फूला जा रहा था, मस्ती से भोजन कर रहा था। जब भोजन पूरा हो गया तो बैरा बिल लेके आया। बैरे को वो समझ रहा था कि कोई राजदूत, शुभ्र वस्त्रों में सजा बजा बैरा था। बिल लेके आया तो उसने समझा कि राजा ने धन्यवाद दिया है कि आप आए, बड़ी कृपा की, भूल मत जाना, कुछ भूल चूक हुई हो तो क्षमा करना, फिर आते रहना। पढ़ तो सकता नहीं था, भाषा तो आती नहीं थी, तो वो झुक झुक के धन्यवाद दिया बैरे को। बैरा मांगे पैसे, वो झुक झुक के धन्यवाद दे। बैरा जितना पैसे मांगे वो उतना ही धन्यवाद दे। बैरा ने कहा अच्छी झंझट हो, लेके मैनेजर के पास गया। सोचा कि शायद राजदूत अपने प्रधान के पास ले जा रहा है। मैनेजर का शानदार कमरा था, वो झुक झुक के खूब धन्यवाद देने लगा। मैनेजर ने कहा ये आदमी तो अजीब है, हम कुछ कहते हैं ये कुछ कहता, ये कौन सी भाषा बोल रहा है ये भी पता नहीं, और मस्त बड़ा दिखता है, पागल है या पिए है, इसे अदालत ले जाओ। अदालत का भवन और भी बड़ा था। उसने कहा कि मालूम होता है सम्राट ने स्वयं बुलवाया। मजिस्ट्रेट की शान देख के तो वो समझा कि सम्राट है। वो तो एकदम चारों खाने गिर पड़ा नीचे, साष्टांग दंडवत, और सम्राट को झुक झुक के नमस्कार करने लगा। मजिस्ट्रेट ने कहा आदमी या तो पागल या पक्का शरारती, हम कुछ कहते हैं ये कुछ कहता है, उत्तर देते ही नहीं। इसको गधे पे बैठ के बिठा के तख्ती लटका के इसके गले में कि ये आदमी बेईमान है, बदमाश है, गांव में घुमाया जाए। वो तो बड़े खुश हुआ जब उसके गले में तख्ती लटकाई गई, तो उसकी छाती फूल के दुगनी हो गई। उसने कहा वाह रे लोगों, खिलाया भी पिलाया भी, राजा ने खुद स्वागत भी किया, और अब जुलूस निकाल रहे हैं, शोभा यात्रा, बच्चे भी इकट्ठे हो लिए, कुछ लोग भी पीछे चल पड़े। फालतू लोगों की कमी तो है नहीं दुनिया में, वो ऐसे ही घूमते रहते हैं कि कहीं कोई जुलूस हो, कोई हो अल्लाह हो तो साथ हो ले। वो झुक झुक के लोगों को नमस्कार करे और तख्ती दिखाए, तो वो समझे कि सम्राट ने कुछ प्रमाण पत्र दिया है, शायद पद्म भूषण या भारत रत्न या ऐसी कोई पदवी दी है या क्या मामला है। भीड़ में लेकिन एक ही दुख से खल रहा था कि आज इतना बड़ा स्वागत हो रहा है, काश अपने गांव का कोई होता। वही एक बात अखरदी कि गांव में जाके कहूंगा तो कोई मानेगा नहीं, वो कहेंगे सब झूठी बातें कर रहा है, गप सप मार रहा। एक आदमी गवाह होता तभी उसे भीड़ में अपने गांव का एक आदमी दिखाई पड़ा, जो कि कोई 10-15 साल पहले गांव छोड़ दिया था और लेबनान आके बस गया था। उसने उस आदमी की तरफ देखा, उसको इशारे से हाथ किया कि देखो तख्ती देखो, मेरी हालत देखो, क्या मजा आ रहा। गांव का आदमी अब तक भाषा समझने लगा था, लेबनान का रंग ढंग समझने लगा था, उसने एकदम सिर झुकाया, वो भीड़ में गुप्त हो गए। इसने कहा हद हो गई, ईर्ष्या की भी सीमा होती। अरे ईर्ष्यालु, तेरा स्वागत नहीं हुआ है। तो इतनी ईर्ष्या की तो बात ना थी, दो शब्द तो बोल लेता, ऐसे भाग जाना। व्याख्या की बात है, किसी ने दो शब्द कह दिए, तुम क्या व्याख्या करते हो सब इस पर निर्भर करता है। जैसी चाहो व्याख्या कर लो, शब्दों में क्या है, शब्दों में कुछ अर्थ थोड़ी, शब्द तो काम चलाओ, उनका कोई मूल्य नहीं, न गालियों का कोई मूल्य है, न गीतों का कोई मूल्य है। समझो तो गालियां और गीत सब एक जैसे, मान और सम्मान समान, सफलता असफलता समान, प्रतिष्ठा अप्रतिष्ठा समान, यश अपयश समान। प्रेम का जब उद्भव होता है तो सब कूड़ा करकट जल जाता है, फिर अपमान खलता नहीं, दया आती, उल्टे दया आती कि बेचारा ना कष्ट उठा रहा है, न मालूम कितना भीतर जला होगा, भुना होगा, न मालूम भीतर कितने क्रोध में पीड़ा पाई होगी, तब ये गालियां आई। गालियां ऐसे तो पैदा नहीं हो जाती, जैसे बच्चे ऐसी तो पैदा नहीं हो जाते, पहले 9 महीने गर्भ में माँ को कष्ट झेलना पड़ता है। वैसे जो आदमी गाली देता है वो भी कोई ऐसे आकस्मिक रूप से गाली आकाश से थोड़ी उतरती, गर्भ होता गाली का भी 9 महीने तक उसको गर्भ में रखनी पड़ती, बड़ी तकलीफ झेलनी पड़ती। तुम्हें तकलीफ देने के पहले वो खुद बहुत तकलीफ झेल लेता है, तभी तुम्हें तकलीफ देता है, और तुम्हारे ऊपर है कि तुम तकलीफ लो या न लो। गाली ना लो, बात खत्म हो गई। और जो प्रेम की कला जानता है वो गाली नहीं लेता। जिसे फूल चुनने आ गए वो क्यों कांटे चुने, माना कि कांटे हैं गुलाब की झाड़ी में तो रहने दो। जिसे फूल चुनने आ गए वो कांटों से बच जाता, फूल चुन लेता। तब ये सारा जगत एक नई अर्थवत्ता से, एक नई गरिमा से भर जाता है। तुम ठीक कहते कृष्ण चैतन्य, जमाने के गम प्यार में जल गए, उम्मीदों के लाखों दिए जल गए, और फिर ही उम्मीद का दिया जलता है, क्योंकि तभी पहली बार तुम्हें लगता है कि हां जीवन व्यर्थ नहीं, कि हां जीवन निरर्थक नहीं, कि हां जीवन एक दुर्घटना मात्र नहीं थी, इसके पीछे एक गहन प्रयोजन था, इसके पीछे एक छिपी हुई अंतरयात्रा थी। हम किसी दिशा में चल रहे थे, पहुंचकर ही पता चलता, मंजिल पर पहुंच के ही पता चलता है कि हम मार्ग पर थे। मंजिल पर पहुंचे बिना पता भी चले तो कैसे चले। नदी जब उतरती है हिमालय से तो कैसे जाने कि सागर की तरफ जा रही, कैसे माने कि सागर है, न जाना न देखा न पहचाना। और जो सागर में गई नदियां वे लौट के कहती नहीं, ये नदी तो सागर में जब गिरेगी तभी जानेगी कि अरे वे सारे पर्वत श्रृंखलाएं, वे लंबी यात्राएं, खाई खड्ड, उल्टे सीधे मार्ग, अड़चने सब इस गंतव्य के लिए थी, इस महासागर में लीन होने के लिए थी। तब सब अचानक सार्थक हो जाता है, सब दुख सब सुख सीढ़ियां बन गए, तब सारी यात्रा पीछे लौटकर स्पष्ट हो जाती जो पहले कभी स्पष्ट नहीं थी। अंतिम अनुभव में ही कि बढ़िया जब खुले, दसवां द्वार जब खुले, तब तुम पाओगे कि जो भी जीवन में जाना माना पहचाना उस सब की एक गहन अर्थवत्ता थी, वह सब एक तारतम्य में बंधा था, उसकी एक श्रृंखला थी, वह किसी दिशा में हमें गतिमान कर रहा था। पहुंचकर ही पता चलता है कि हम पथ पर थे। प्रेम जब जला के कचरे को अलग कर देता है, जीवन की चिंताएं दुख पीड़ाएं व्यर्थ, तुमने उधार ले ली थी जब सब समाप्त हो जाती, तुम्हारी भूल थी, तुम्हारी गलत व्याख्या थी, तुम्हारे ही सोचने के कारण तुम्हारी चिंताएं थी, जब वे सब गल जाती पिघल जाती और जब खालिस सोना ही बचता है तो उम्मीद का दिया जलता, पहली बार तुम्हारे जीवन में आशा की किरण उतरती, क्योंकि पहली बार भगवत्ता से मिलन होता है। लेकिन ध्यान रहे कृष्ण चैतन्य, मैं तो निमित्त हूं, उससे ज्यादा नहीं। जो तुम्हारे भीतर हो रहा है तुम्हारे ही भीतर हो रहा है। मैं उसे कर नहीं रहा हूं। हो सकता है मेरी मौजूदगी सहयोगी बन गई हो, लेकिन जब भी धन्यवाद दो तो मुझे छोड़ देना, धन्यवाद परमात्मा को ही देना, धन्यवाद सब उसके लिए, कृतज्ञता सब उसकी तरफ, तुम्हारा सिर झुके उसके लिए, मुझे बीच में मत लेना, मैं बस निमित्त मात्र हूं। मेरे बहाने तुम चुप बैठना सीख गए, मेरे बहाने तुम्हें सत्संग की कला आ गई, मेरे बहाने तुम संगीत में डूबने लगे, मेरे बहाने तुम नाचे गाए, मेरे बहाने तुम शांत हुए मौन हुए। मगर ये सिर्फ बहाना, ये किसी और के बहाने भी हो सकता था, इसलिए बहानों की क्या फिक्र लेनी। अब जिस बहाने हो गया ठीक, मगर जो हो गया है वह उस परमात्मा के द्वारा ही हो रहा है, और वह परमात्मा तुम्हारे भीतर ही छिपा पड़ा है। जैसे हम किसी को सोते से जगा दें तो जागरण उसी के भीतर मौजूद था। अगर कोई आदमी कोमा में पड़ा हो फिर तुम कितने हिलाओ डुलाओ, ठंडे पानी के छींटे उसकी आंखों पर मारो, अलार्म बजाओ, घंटे ठोंको, कुछ भी ना होगा, अजान दो, कुछ भी ना होगा। वो कोमा में पड़े या कोई मरी गया हो, अब तुम कितनी शोरगुल मचाओ, अच्छा बुरा कुछ भी कहो, अब कुछ भी ना होगा। वो तो जीवित हो और अभी जागने की क्षमता हो तो कुछ हो सकता है। मुल्ला नसुद्दीन की पत्नी मरी, जब उसे लेके उतर रहे थे ऊपर की मंजिल से, जीना छोटा सकरा, नीचे के दरवाजे पे आके अर्थी को धक्का लग गया दरवाजे का और पत्नी उठ बैठी। मुल्ला की तो सांस जैसे रुक गई, एक क्षण तो सकते में आ गया, फिर वो 3 साल जिंदा रही, फिर मरी, फिर वही जीना, फिर अर्थी उतरने लगी। जैसे ही नीचे दरवाजे के करीब आने लगी अर्थी, मुल्ला चिल्लाया, भाइयों जरा संभल के, ये वही दरवाजा है, पिछली बार ठोकर मार के तुम तो घर चले गए, फिर 3 साल जो मुझ पे गुजरी वो मैं ही जानता हूं। मगर अगर पत्नी मरी गई होती तो दरवाजे की ठोकर से भी जग नहीं सकती थी, मरी नहीं थी तो ही जग गई। कृष्ण चैतन्य, तुम्हारे भीतर जागरण है, छिपा पड़ा है, मैंने तुम्हें झकझोरा, तुम जग गए, जगने लगे, तुमने आंखें खोल दी। सुबह सूरज निकलता है, कंकड़ पत्थर तो फूल नहीं बन जाते, कलियां फूल बन जाती, क्योंकि कलियां फूल बन सकती हैं, उनमें बनने की क्षमता है। कंकड़ पत्थर तो कंकड़ पत्थर ही रहेंगे, चाहे रात हो चाहे दिन हो, क्या फर्क पड़ता है। लेकिन कलियों को बहुत फर्क पड़ता है। और सूरज की किरणें आके कलियों की पखड़ियां भी खोलती नहीं, एक एक पखड़ियां नहीं खोलती, बस सूरज की किरणों की मौजूदगी निमित्त बन जाती, कलियां खिल जाती। सत्संग निमित्त है, सदगुरु तो सूरज की भांति है, शिष्य कली की भांति, वो खिल सकता है इसलिए खिल जाता है। और जरूर फिर लाखों उम्मीदों के दिए जलते, क्योंकि पहली बार लगता है कि पैरों में घूंघर बंधे, पहली बार तुम्हारे पैर जमीन पर नहीं पड़ते, पहली बार खुमारी चढ़ती, आंखें मस्त होने लगती, कोई भीतरी शराब रोए रोए को डुबा लेती, और पहली बार दिखाई पड़ता है हम क्या हो सकते, हमारे होने की कितनी बड़ी क्षमता है, हम विराट हैं, अहम ब्रह्मास्मि। झुरमुठ में दोपहरिया कुम्हलाई, खेतों पर अन्हारी घिर आई, पश्चिम की सुनहरिया धुंधलाई, टीलों पर तालों पर इक्के दुक्के अपने घर जानों पर धीरे धीरे उतरी शाम। आंचल से छू तुलसी की थाली, दीदी ने घर की ढिबरी बाली, जमहाई ले लेकर उजियाली, जा बैठी ताखों में, घर भर के बच्चों की आंखों में धीरे धीरे उतरी शाम। इस अध कच्चे से घर के आंगन में जाने क्यों इतना आश्वासन, पाता है यह मेरा टूटा मन, लगता है इन पिछले वर्षों में सच्चे झूठे मीठे कड़वे संघर्षों में इस घर की छाया थी छूट गई अनजाने, जो अब झुककर मेरे सिरहाने कहती है भटको बेबात कहीं, लौटोगे अपनी हर यात्रा के बाद यहीं, धीरे धीरे उतरी शाम। भटको बेबात कहीं, कितने ही भटको, कहीं भी भटको, एक दिन तो इस घर आ ही जाना, ये परमात्मा का घर। जन्मों जन्मों की भटकन के बाद भी आना है। भटको बेबात कहीं, लौटोगे अपनी हर यात्रा के बाद यही, फिर कौन निमित्त बन जाएगा कबीर की दादू की फरीद, या मैं, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, ये सब बहाने हैं। किसकी उंगली का इशारा तुम्हें चांद को दिखा देगा, इससे क्या फर्क पड़ता है, चांद दिख गया उंगली भुला देनी चाहिए, उंगलियों को हम धन्यवाद नहीं देते, चांद दिख जाए। प्रात होते सबल पंखों की अकेली एक मीठी चोट से, अनुगता मुझको बनाकर बागली को, जानकर मैं अनुगता हूँ उस विदा के, विरह के विच्छेद के तीखे निमिष में भी युता हूँ। उड़ गया वह बावला पंछी सुनहला, कर प्रहर्षित देह की रोमावली को प्रात होते, वही जो थके पंखों को समेटे, आश्रय की मांग पर विश्वास की चादर लपेटे, चंच की उन्मुख विकलता के सहारे नम रही ग्रीवा उठाए, सिहरता सा कांपता सा नीड़ की नीड़स्त सब कुछ की प्रतीक्षा भांपता सा, निकट अपनों के निकट तक भवितव्य की अपनी प्रतिज्ञा के निकटतम इस विबुध सपनों की सखी के, आ गया था रात होते, उड़ गया वह बावला पंछी सुनहला, कर प्रहर्षित देह की रोमावली को प्रात होते, सांझ पक्षी आ जाते वृक्षों पर बसेरा कर लेते, रात भर विश्राम सुबह होते उड़ जाते। कृष्ण चैतन्य तुम्हारी सुबह अब करीब, तैयारी करो, उड़ने की तैयारी करो, पंखों को झटको, धूल धमास झाड़ो, कूड़ा करकट इकट्ठा हो अलग करो, व्यर्थ के बंधन, व्यर्थ के आग्रह, व्यर्थ के पक्षपात, सिद्धांत शास्त्र सब गिरा दो। सुबह करीब उड़ने की घड़ी आ गई, रात जो बना ली थी बहुत सी आसक्तियां, लगाओ, अब उनसे पार उठना है। सूरज निकलेगा, आकाश में उसके किरणों का जाल फैलेगा, दूर तुम्हें पुकारेगा, उसी के दिए जल गए जिनको तुम उम्मीदों का दिया कह रहे हो, उसकी धीमी धीमी पुकार आने लगी, सुबह की धुंध कटने लगी, भोर हो गई, अब उड़ना होगा, अब अपने असले घर की तरफ जाने का क्षण करीब आ रहा है, उसकी तैयारी में लगो। मैं यहां कोई औपचारिक धर्म तुम्हें नहीं दे रहा हूं, औपचारिक धर्म सस्ता होता है, मंदिर गए, सिर पटक लिया, आ गए, दो पैसे दान कर दिए, कि कभी सत्यनारायण की कथा करवा ली, कि बैठ के कभी माला फेर ली। मैं तुम्हें कोई औपचारिक धर्म नहीं दे रहा हूं, न तो यहां जो दिया जा रहा है वह हिंदू है, न मुसलमान है, न जैन है, न ईसाई। यहां तो सुबह, सिर्फ सुबह होने की खबर दी जा रही, सुबह कैसे करीब आए उसका विज्ञान समझाया जा रहा है, और जब सुबह आ जाए तो तुम कैसे उड़ सको, तुम जो कि वर्षों से जन्मों से नहीं उड़े हो, फिर कैसे अपने पंखों को उड़ा सको, फिर कैसे पंखों को तौल सको आकाश में, क्योंकि फिर लौटना नहीं, उस अनंत यात्रा पर निकलने की तैयारी की ही ये सूचनाएं, इसलिए तुम कह पा रहे हो तुम्हें पाके मैंने जहां पा लिया है, जमी तो जमी आसमा पा लिया है, जमाने के गम प्यार में जल गए, उम्मीदों के लाखों दिए जल गए, न उजड़ेगा जो आशियां पा लिया है, तुम्हें पाके मैंने जहां पा लिया है। दूसरा प्रश्न, भगवान मेरे बूढ़े ससुर जवान बेटे की अचानक मृत्यु से विक्षिप्त से हो गए और मैं संसार से बिल्कुल मुक्ति पाना चाहती हूँ, किंतु मेरे ये गेरुआ वस्त्र कहीं उनकी मृत्यु का कारण न बने और मैं संन्यास लेना चाहती हूँ, कृपया मार्गदर्शन करें, बड़ी आशा लेकर आई हूँ। उर्मिला, बेटी की मृत्यु से कोई विक्षिप्त नहीं होता, हाँ बेटे से आसक्ति हो तो विक्षिप्तता आ सकती, मृत्यु से नहीं, आसक्ति से, और आसक्ति तो विक्षिप्तता लाएगी, लेकिन हम बड़े होशियार हैं, हम अपनी आसक्तियों को छिपा लेते और झूठे बहानों पर थोप देते, बेटा मर गया इसलिए विक्षिप्त, मरना तो होगा ही, बेटे को भी, बाप को भी, सभी को, मृत्यु जैसा प्रगाढ़ सत्य टालोगे कैसे, कोई आज गया कोई कल जाएगा, किसी की बारी आज आ गई किसी की कल आ जाएगी, बेटा जरा क्यों मैं आगे खड़ा होगा, बाप जरा क्यों मैं पीछे खड़ा है, क्यों तो मौत के दरवाजे पे ही लगा है और क्यों रोज छोटा होता जा रहा है, तुम रोज दरवाजे के करीब आते जा रहे हो, लेकिन ये सोच के कि बेटे की मृत्यु के कारण मैं विक्षिप्त हूं, फिर तुमने अपनी आसक्ति बचा ली। मेरे एक मित्र का बेटा मर गया, वे बिल्कुल पागल हालत में थे, यहां तक कि उन्होंने दो बार आत्महत्या करने की कोशिश की, मुझे खबर मिली तो मैं उन्हें देखने गया, वे बड़े राजनेता थे, उनको पार्लियामेंट का पिता कहा जाता था, शायद सबसे पुराने संसद सदस्य थे वे, अंग्रेजों के जमाने से संसद के सदस्य रहे थे। रो रहे थे, आंख से आंसू गिर रहे थे, लेकिन बगल में तारों की गड्डी लगा रखी थी। मैं पहुंचा, औपचारिक थोड़ी बात हुई थी, तारों की गड्डी मेरी तरफ सरका दी, जो देखो जवाहरलाल जी का पत्र आया, तार आया, राष्ट्रपति का, राजेंद्र प्रसाद का, इसका उसका। उन दिनों मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री थे द्वारका प्रसाद मिश्र, द्वारका प्रसाद मिश्र का नहीं आया ये भी नहीं भूले वो बताना। मैंने उनसे कहा बेटा मर गया, तुम ये तार इकट्ठी किए बैठे हो, और मैंने तो सुना कि आपने दो बार आत्महत्या करने की कोशिश की, कहीं ये द्वारका प्रसाद का पत्र नहीं आया, तार नहीं आया, इसी कारण तो नहीं। उन्होंने कहा आप भी इस क्षण में मजाक करते। मैं मजाक नहीं कर रहा, और मैंने कहा आत्महत्या करने की दो बार कोशिश करनी पड़ती, अरे करनी तो कर ली, वो भी कुछ ऐसी नहीं होगी ढीली ढाली, लोग गोलियों की पी जाते, गोलियां ले लेते, मगर वो भी हिसाब से लेते, कहीं मरी ना जाए। कितने ही लोग कोशिश करते हैं आत्महत्या की, मगर कोशिश और सब इंतजाम कर लेते हैं बचने का पहले। मैंने कहा दोबारा आपने कोशिश की, होशियार आदमी है, समझदार आदमी है, राजनीति में जिंदगी भर खेले, आत्महत्या तक ना कर सके। अरे करनी थी तो कर ही लेनी थी। वो तो कहने लगी कि आप कैसी बातें करते, जो भी आता है वो मुझसे सांत्वना प्रकट करता है, आप उल्टी सीधी बातें कर रहे हैं। मैंने कहा आप सांत्वना प्रकट करवाना चाहते हैं इसलिए बैठे हैं ये ढोंग रचा के, सांत्वना में रस ले रहे हैं। और मैंने कहा कि ख्याल रखना कि बेटे के मरने से कुछ इसका लेना देना नहीं, मामला कुछ और। उन्होंने कहा क्या मामला है? मैंने कहा आपका दूसरा बेटा भी है, मैं आपसे पूछता हूँ, छाती पर हाथ रख के कहो अगर ये दूसरा बेटा मर जाता तो आप आत्महत्या करने की कोशिश करते, ये ढोंग करके बैठते? उन्होंने थोड़ा सोचा और कहा कि नहीं, ये दूसरा मरता तो मैं आत्महत्या नहीं करता, दूसरा मरता तो मैं सोचता अच्छा ही हुआ, क्योंकि इस दूसरे ने मुझे इतना दुख दिया है, ये दूसरे किसी काम का ही नहीं। तब मैंने कहा फिर मामला बेटे का नहीं, दोनों ही बेटे हैं, लेकिन पहला था मंत्री और मुख्यमंत्री होने की संभावना थी, उसके कंधे पर महत्वाकांक्षा की बंदूक रख के बाप चलाने की कोशिश कर रहा था, और दूसरा बेचारा साधारण, जैसे साधारण आदमी होता, कोई नेता नहीं, कोई महत्वाकांक्षी नहीं। मेरे हिसाब से तो दूसरा बेहतर आदमी, हाँ माना कि कभी कभी शराब भी पी लेता है, पर मेरे हिसाब से राजनीति की शराब से तो साधारण शराब कुछ बुरी नहीं। पहले बेटे के मरने से आप परेशान नहीं, अगर सच ईमानदारी से मुझसे कहो तो परेशानी ये है कि वो मुख्यमंत्री होने के करीब था और ये कोई वक्त था मरने का, कम से कम मुख्यमंत्री हो जाता, वो खुद नहीं बन सके मुख्यमंत्री कभी, वो खुद मंत्री नहीं बन सके, रहे तो बहुत दिन राजनीति में मगर उतने चालबाज नहीं थे, उनसे बड़े चालबाज हाथ मार ले गए, तो वो हमेशा पिछड़ते ही रहे, ट्रेन चूकते ही रहे, मगर बेटा चालबाज था, वो ठीक गति से चल रहा था, मुझसे बोले कि अब आपसे मैं छिपा नहीं सकता, जब आपने बात ही छेड़ दी तो बात सच। पीड़ा मुझे यही हो रही कि ये भी कोई मरने का वक्त। अरे मरना तो सभी को है, कम से कम मुख्यमंत्री तो हो जाता। इनका क्या फर्क पड़ता, मुख्यमंत्री होके भी मरता। ठीक से समझो उनको, मैंने कहा कि बेटे के मरने की तकलीफ नहीं है, महत्वाकांक्षा को चोट लगी, आसक्ति को चोट लगती, अहंकार को चोट लगता है, और सबसे बड़ी चोट ये लगती कि बेटा मर गया, अब मुझे मरना होगा। जब बेटा तक नहीं बचा तो मैं कैसे बचूंगा। इससे तुम उर्मिला इस भाव को तो बिल्कुल छोड़ ही दो कि जवान बेटे की अचानक मृत्यु से, सभी मृत्युएं अचानक होती। तुम सोचते हो तुम्हारे ससुर के जवान बेटे की मृत्यु अचानक हुई तो बाकी लोगों की मृत्यु का खबर दे क्या आती। कि डाक बंगले में स्थान बना रखना, कि ब्लू डायमंड में कम से कम कमरा रिजर्व करवा लेना, मैं आती हूं, सभी की अचानक होती। बूढ़े से बूढ़ा आदमी भी अचानक ही मरता है, अभी क्षण भर पहले जिंदा और क्षण भर बाद नहीं। सभी की मृत्यु असमय होती, हालांकि हम कहते कि फला की मृत्यु होगी असमय हो गई, जैसे कि कुछ की समय पे होती, किसकी समय पे होती। सभी मृत्यु असमय होती, अचानक होती, और जवान अगर गौर से देखो तो शरीर से जवान लोग ज्यादा अधिक नहीं मरते, लेकिन बूढ़े भी चित्त से तो जवान ही होते। वही आकांक्षाएं, वही वासनाएं, वही इच्छाएं, वही जवानी के रोग। क्या फर्क पड़ता है, बूढ़ों में कुछ फर्क पड़ता है। तुम जाके दिल्ली में देख लो, बूढ़े से बूढ़े जिनको कभी के मर जाना चाहिए था, इनको कहो कि असमय जिंदा है तो समझ में आता है। कि अचानक जिंदा, जिनको नहीं होना चाहिए किसी वजह से भी होने का कोई कारण नहीं, वो न केवल जिंदा है बल्कि छाती पे बैठे और ऐसे अड़के बैठे कि डर लगता पता नहीं मरेंगे कि नहीं मरेंगे। तुम दिल्ली में जाके जरा उपद्रव देखो, बूढ़ों के उपद्रव देखो, तो तुम्हें पता चलेगा कि कोई जवान ही जवान नहीं होते। शरीर बूढ़े हो जाते होंगे मगर वासनाएं तो जवान ही होती, बूढ़ों की और विक्षिप्त हो जाती, क्योंकि जवान तो कुछ कर भी सकता है अपनी वासनाओं के लिए, बूढ़े तो कुछ भी नहीं कर सकते। मुल्ला नसरुद्दीन बैठे कुरान पढ़ रहा था सुबह, सर्दी की सुबह, अभी कुछ ही दिन पहले की बात, लेकिन कुरान कौन पढ़ता है। तो बूढ़े ऐसा रख लेते हैं कुरान को सामने, मगर देख रहा था सड़क पर एक सुंदर स्त्री निकली, एकदम आवाज दी, फजलू फजलू दांत ला। फजलू ने कहा कि कुरान पढ़ने में दांत की क्या जरूरत है। उसने कहा दांत ला पहले। एक जवान स्त्री जा रही, सीटी बजाने का मन हो रहा, ये सीटी बजाने का मन, दांत न हो तो भी समाप्त नहीं होता। जवान तो सभी मर जाते, प्रौढ़ हो ही कौन पाता है। हाँ कोई बुद्ध, कोई कबीर, कोई जीसस, कोई महावीर, कोई मोहम्मद, ऐसे लोग प्रौढ़ होते, बाकी तो अप्रौढ़ ही मरते। शरीर के धोखे मत आना, शरीर तो बूढ़ा सभी का हो जाता है, लेकिन आत्मा की प्रौढ़ता जिसकी हो जाए उसकी मृत्यु धन्य भाग, नहीं तो सभी की मृत्यु। वैसा ही है दुर्भाग्य जैसा उनका जीवन था। और तू कहती है उर्मिला कि वो विक्षिप्त से हो गए हैं बेटे की अचानक मृत्यु से। क्या तू सोचती जितने लोग विक्षिप्त होते हैं वो सब बेटों की अचानक मृत्यु से विक्षिप्त होते? बेटे की मृत्यु तो सिर्फ बहाना होगी। अगर बेटा ना मरता तो किसी और कारण विक्षिप्त होते। अगर विक्षिप्त होने की भीतर संभावना थी तो कारण कोई ना कोई मिल ही जाता। ये तो बहाने हैं कि बेटा मर गया, अच्छा बहाना मिल गया। अब लोग कुछ कह भी नहीं सकते, अब विक्षिप्त होने के लिए तुम्हें पूरी स्वतंत्रता मिल गई, नहीं तो किसी और बहाने विक्षिप्त होते, धंधे में नुकसान लग जाता। और ऐसे ही नहीं कि नुकसान लगने से लोग विक्षिप्त होते, अरे कभी कभी ज्यादा लाभ हो जाता उससे भी विक्षिप्त हो जाते। लॉटरी खुल गई और विक्षिप्त हो गए। आदमी को विक्षिप्त ही होना हो तो बहानों की इस संसार में कोई कमी नहीं। एक स्त्री के पति को लॉटरी मिल गई, वो बहुत घबराई। पति तो दफ्तर में थे, घर खबर आई कि लॉटरी मिल गई 10 लाख रुपया। वो इतनी घबरा गई, ईसाई स्त्री पास के पड़ोसी पादरी के पास भागी गई और पादरी से कहा कि अब आप ही संभालो, मैं डरती हूँ क्योंकि मुझे मालूम उन्हें 10 रुपए का नोट भी पड़ा मिल जाए तो रात भर नहीं सो सकते। उनकी एकदम हृदय की धड़कन बढ़ जाती, खून की चाल बढ़ जाती। 10 लाख रुपए बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे, वो मरी जाएंगे, नहीं तो पागल हो जाना तो निश्चित ही। अब आप बचाओ, आप ही बचा सकते हो, और कोई नहीं बचा सकता। पादरी ने कहा बिल्कुल फिक्र मत कर, यही हमारा काम, मैं आता हूँ, पति के आने के पहले मैं आ जाता हूँ। पादरी आके जम के बैठ गया, पति दफ्तर से आए, पादरी ने पूरी की पूरी व्यवस्था बना ली थी कि धीरे धीरे बताना, एकदम से 10 लाख रुपया ज्यादा हो सकता है, सिर की नसें फट जाए, कुछ हो जाए। तो पति ने कहा सुनते हो, 50,000 रुपए मिले लॉटरी। फिर देखा उसने कि क्या असर पड़ता है, अगर 50,000 फंसा जाए तो फिर 50,000 और बताएंगे, वो भी फंसा जाए तो फिर और ऐसे धीरे धीरे बता के 10 लाख बता देंगे। पति ने कहा 50,000, अगर 50,000 मुझे मिले, 25,000 आपके चर्च के लिए दान। पादरी वहीं गिरा, उसका हार्ट फेल हो गया। उसने सोचे नहीं था ये 25,000 एकदम। कुछ कहा नहीं जा सकता कि कौन किस कारण पागल हो गया है, कारण इत्यादि अकारण। तू कहती उर्मिला मेरे ससुर जवान बेटे की अचानक मृत्यु से विक्षिप्त से हो गए। अगर गौर से देखो तो अधिकतम लोग विक्षिप्त से हैं, किसी का पता चल जाता है, किसी का पता नहीं चलता। शायद बेटे के मरने से तेरे ससुर की असलियत का पता चल गया और कुछ मामला ज्यादा नहीं हो गया। डिग्रियों के फर्क, कोई 99 डिग्री पागल, कोई 100 डिग्री पागल, कोई 101 डिग्री, बस इतनी फर्क है। कोई गुणात्मक भेद नहीं है, परिमाण का भेद। ससुर रहे तो होंगे 99 डिग्री पागल, तू फिर से विचार करना। बेटे के मरने के पहले की जरा हालत पे विचार करना ससुर की, 99 डिग्री पागल तो रहे ही होंगे। हाँ, हो सकता है बेटे ने ऊंट पर आखिरी तिनका क्यों ऊंट बैठ गया, कोई आखिरी तिनके से ऊंट बैठता, मगर बोझ काफी था, आखिरी तिनके ने पूरा कर दिया। शायद बेटे की चोट आखिरी हो गई, चोटों पर चोटें पड़ी होंगी, चोटें तो पड़ेंगी, जहां आसक्ति है वहां चोट पड़ेगी, जहां आसक्ति है वहां विक्षिप्तता की संभावना है। आसक्ति विक्षिप्तता है, छिपी हुई बीज है उसका, लेकिन हम विक्षिप्तता को भी छिपाने के उपाय कर लेते हैं। कोई आदमी बैठा हुआ माला फेर रहा है, उसको हम पागल नहीं कहते, लेकिन अगर रूस में वही आदमी माला फेले फौरन उसको पागल खाने भेजा जाए, क्योंकि कोई बात हुई, सुबह सुबह बैठे और माला फेर रहे। रूस जाओ तो भूल के माला मत फेरना, नहीं तो लोग समझेंगे विक्षिप्त हो, क्योंकि उन्होंने धर्म की आड़ छोड़ दी। अब धर्म की आड़ में विक्षिप्तता नहीं चल सकती। वहां मैं एक सज्जन को जानता हूं जो नल से पानी भरे, स्त्री दिख जाए, फिर से बर्तन मांजे, फिर से पानी भरे। मेरे पड़ोस में रहते थे, उनकी बड़ी ख्याति थी, उनको लोग महात्मा मानते थे। वे है तो पहुंचा हुआ सिद्ध, कभी कभी तो उनको 10 दफे 20 दफे बाद बर्तन मानना पड़ा, मगर वो भी एक थे जिद्दी। अब ये पागलपन ही है, मगर धार्मिक हवा में इसका नाम धार्मिकता। स्त्री दिख भर जाए, पड़ोस में एक स्त्री रहती थी, मैंने उससे कहा कि मैं तुझे 10 रुपए दूंगा, तू आज महात्मा को दिखती ही रहे, कब तक ये मलते हैं बर्तन देख। उसे 10 रुपए मिले, उसने कहा ठीक। तो महात्मा बर्तन मले, वो जब बर्तन मल के जैसे पानी भरे, वो स्त्री से निकल आए। एक दफा, दो दफा, तीन दफा, वही की वही स्त्री। 25-30 दफा उन्होंने बर्तन मला, दोपहर होने लगी, फिर उन्हें राज को समझ में आ गया, बर्तन वही पटका और भागे हुए आके मेरे पास आए, कहा कि बंद करवाइए। तो मेरा इसमें क्या लेना देना। सुने कि वही की वही औरत बार बार आ रही है, मुझे शक कि आपका इसमें हाथ। मैंने कहा तुम ही क्यों नहीं बंद करते, तुम ही कह दो कि आओ जिसको आना हो, आज बर्तन नहीं मलेंगे। तुम मालिक हो, तुम मुख्तियार हो। और मैंने कहा स्त्री देख के तुम्हारा बर्तन कैसे गंदा हो जाता, ये भी नहीं आता, आंख पे पानी मार लिया करे, बर्तन तो देख ही नहीं सकता कि स्त्री आई कि पुरुष आया, कौन आया। बर्तन तो बर्तन, ना आत्मा बर्तन में, ना आंखें बर्तन में, बर्तन को क्या पता। बर्तन को नहा घिसते हो, समय खराब करते हो, और स्त्री आई आंख पे जब पानी मार लिया, यह स्त्री आई तो आंखें बंद ही कर ली। और फिर मैंने तुम उनसे कहा कि माँ के पेट में 9 महीने रहे कि नहीं, फिर माँ के स्तन से दूध पिया कि नहीं, और दिन में और दूसरे काम भी करते रहते हो, स्त्रियां दिखाई पड़ती तब झंझट में नहीं आते कि कपड़े पहने चले जा रहे, स्त्री दिख गई फौरन कपड़े धोने लगे। अगर महात्मा ही हो तो कुछ ऐसे काम करके दिखाओ, ये बर्तन का क्या कसूर है। और मैंने कहा ये सस्ती महात्मा गिरी, मैं नहीं चलने दूंगा, मैंने तो स्त्री को रख छोड़ा है, 10 रुपए उसको रोज दूंगा। वो महात्मा दूसरे दिन मोहल्ले छोड़ के चले गए, पता चला वो दूसरे मोहल्ले में महात्मा हो गए। इसको महात्मापन कहोगे, ये विक्षिप्तता। एक आदमी बैठा किताब में राम राम राम राम राम राम लिखता रहता, और लोग कहते हैं आह कैसा धार्मिक पुरुष। तुम जरा एक किताब में बैठ के लिखो ना, कोका कोला कोका कोला कोका कोला, और तुम्हारी पत्नी देखेगी, बेटा देखेगा और कहेगा कि चलो डॉक्टर के पास, ये क्या कर रहे। और राम राम लिखो तो धार्मिक, और बेचारे कोका कोला ने क्या बिगाड़ा। इससे ज्यादा अंतरराष्ट्रीय कोई मंत्री नहीं, राम राम लिखो हिंदुओं का होगा, अल्लाह अल्लाह लिखो मुसलमानों का होगा, मगर कोका कोला सबका। एकमात्र नाम है जो अंतरराष्ट्रीय, जिसके लिए कहीं कोई रोक टोक नहीं, रूस में भी नहीं। अगर रूस में भी कोई एक अमेरिकन चीज तुमको मिल सकती तो कोका कोला। मगर कोका कोला लिखे आदमी तो पागल, और कुछ अंतसंत लिखे ह्रीम श्रीम ह्रीम, मंत्र लिख रहा है वेद मंत्र, तेरे ससुर उर्मिला पहले से कुछ गड़बड़ रहे हो, ये बेटे ने तो कल ही खोल दी, उनका इलाज करवाओ, इसमें बेटे के मरने का कोई कसूर नहीं। उनको आवश्यकता है कि थोड़ी आसक्ति से मुक्त होना सीखे, उनको आवश्यकता है कि जीवन के इस परम सत्य को स्वीकार करना सीखें कि मृत्यु है, और बेटे की मौत से कुछ पाठ सीखे कि जब बेटा तक नहीं बचा तो मैं कितनी देर बचूंगा, विक्षिप्त होने की क्या बात, संन्यास होने की जरूरत है, विक्षिप्त होने का कहां सवाल है, ध्यानस्थ होने का सवाल है। बेटा मर गया तो ध्यान करो, बेटा मर गया तो समाधि साधो कि कहीं तुम भी ऐसे ही ना मर जाओ, ये बेटा तो बेकार गया कहीं तुम भी बेकार न चले जाओ, ये बेटा तो खाली कारतूस निकल गया, तुम्हें भी खाली कारतूस की तरह ही टाटाएं फिक्स हो जाना कि कुछ जीवन में उपलब्धि करनी, और तू इस चिंता में संन्यास रोक रही अपना कि कहीं मेरे गेरुआ वस्त्र पहने से उनकी मृत्यु ना हो जाए। मेरे 1,00,000 सन्यासी अभी तक किसी के ससुर की मृत्यु तो नहीं हुई, सिर्फ गणित के आधार पर ही काफी है, मत घबरा। ऐसे कहीं कोई मरता, जब बेटे की मृत्यु से भी नहीं मरे तो तेरे गेरुआ पहनने से मर जाएंगे। ये तू बहाना खोज रही है अब, ये ससुर की आर कि कहीं ससुर ना मर जाए, और तू गेरुआ नहीं पहनेगी तो ससुर नहीं मरेंगे ये पक्का है। अगर ये पक्का हो तो मैं कहता हूं गेरुआ मत पहन, रहने दो बेचारे ससुर को जिंदा, सदा जिंदा रहने दो। लेकिन ससुर तो मरेंगे, गेरुआ पहनो या ना पहनो, गेरुआ पहनने से कोई नहीं मरता। ना तो अब तक कोई ससुर मरा, ना कोई सास मरी, ना कोई पिता मरे, ना कोई माँ मरी, ना कोई पत्नी मरी, ना कोई पति मरा, ना कोई बेटा, कोई नहीं मरता। गेरुआ पहनने से किसी के मरने का क्या सवाल, अरे गेरुआ भी और रंगों में एक रंग, काला कपड़ा पहन लो कोई नहीं मरता, पीला पहन लो कोई नहीं मरता, हरा पहन लो कोई नहीं मरता, गेरुआ पहन लिया कि मर गए। गेरुआ क्या कोई जहर, हाँ इतना जरूर है कि मर गए होंगे तो गेरुआ पहन के एकदम उठ के खड़े हो जाएंगे, क्यों ये तूने क्या किया। और बेटे की चोट से उनको जो थोड़ी अस्वस्थ हुई वो रस्ते पे आ जाएंगे, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है छोटी चोट को भुलाने के लिए बड़ी चोट की जरूरत पड़ती। जैसे तुम्हारे सिर में दर्द, और मैं बता दूं कि सिर दर्द में क्या रखा है, तुमको टीबी है, सिर दर्द एकदम खत्म हो जाए, टीबी है तो कौन सिर दर्द की फिक्र करे, फिर बाद में समझा दूंगा कि टीबी नहीं है, वो तो सिर दर्द का इलाज था। बनट शाह ने अपने जीवन में उल्लेख किया है, उसने अपने डॉक्टर को खबर की, फोन किया कि मुझे हृदय का दौरा पड़ा है, डॉक्टर खुद बूढ़ा है, पुराना डॉक्टर है बनरसा खुद बूढ़ा, उसका डॉक्टर बूढ़ा, अब हृदय का दौरा पड़ा है। आधी रात को तो बेचारा डॉक्टर उठा, 3 मंजिल सीढ़ियां चढ़ा, जब तक वो ऊपर पहुंचा तो उसकी छाती फूलने लगी, सांस चढ़ गई, वो डॉक्टर एकदम लेट गया, कुर्सी पे लेट गया, बनट सा बिस्तर पे लेटा था, उठ के बैठ गया, कहा क्या हुआ, वो बोले ही नहीं। तो बनट सा उठा, पानी के छींटे मारे, पंखा किया, 15-20 मिनट में डॉक्टर आंख खोला और बोला कि अब थोड़ा ठीक लग रहा है। चलते वक्त डॉक्टर ने फीस मांगी, बनट सा ने फीस काहे की, उल्टा तुम्हारी मुझे सेवा करनी पड़ी। डॉक्टर ने कहा कि वो तुम्हारा इलाज था, तुम देखो भले चंगे दिखाई पड़ रहे, तुम भूल ही गए अपनी झंझट, घर में आदमी मर रहा हो सामने तो किसको याद रह जाए अपने हृदय के दौरे पड़ने की। उसने कहा कि वो तो तुम्हारा इलाज था, फीस तो लूंगा। फीस उसने ली और बनरसा ने कहा कि बात भी उसकी ठीक थी, क्योंकि 15-20 मिनट उसकी हवा करना, पंखा करना, पानी पिलाना, उसमें मैं भूल ही गया, भूल गया, बिल्कुल ठीक ही हो गया। जब तक वो ठीक हुआ तब तक मैं बिल्कुल स्वस्थ ही था। शायद उर्मिला तेरे गिरवा वस्त्रों में पहुंच जाना उनको ऐसा धक्का दे कि वो समझ जाए, भूल ही भाल जाए बेटे की असमय मृत्यु, सोच लेने कि उर्मिला को क्या हो गए, ये असमय का संन्यास, मौत तो आदमी का बस नहीं है, इसलिए कुछ कर नहीं सकते, बेटे से कुछ लड़ झगड़ नहीं सकते, लेकिन तुझसे लड़ झगड़ सकते हैं, बातचीत करेंगे, बकवास करेंगे, अपना ज्ञान दिखलाएंगे, चलो एक नई व्यस्तता हो जाएगी, कौन जाने इसी में विकसितता ठीक हो जाए, इसी में बेटे की मौत भूल जाए, और बड़ा उपद्रव हो गया मेरा संन्यास, मौत से कुछ छोटा उपद्रव नहीं। तो मैं तो कहूंगा कि ससुर से अगर तेरा कुछ भी लगाव हो, थोड़ी करुणा उन पर हो, तो संन्यास ले ही ले, मरेंगे करेंगे नहीं, ऐसे कोई मरते ही नहीं, मरना कुछ आसान मामला है, कोई ऐसी छोटी मोटी बातों से मरता है। बेटा जुआ खेलने लगे तो बाप नहीं मरता, शराब पीने लगे तो बाप नहीं मरता, संन्यास लेने से मर जाए। संन्यास लेके कौन सा पाप किया, हो सकता है संन्यास लेने से उनको भी थोड़ा बोध आए, और सिर्फ संन्यास गैरिक वस्त्र ही तो नहीं, गैरिक वस्त्र तो केवल वाह आवरण है संन्यास का, साथ में ध्यान को लेके जा, आनंद को लेके जा, नाचती हुई जा, तो शायद तेरा नृत्य, तेरा गीत, तेरा संगीत, तेरा आनंद उनको छुए, शायद उन्हें भी होश आए कि अब अपने भी दिन कम बचे, अब कुछ कर लेने जैसा कर लेना चाहिए। डर मत, डरने की कोई जरूरत नहीं, और अगर ससुर मर भी जाए तो पाप मेरा, तू फिक्र छोड़, मैं लोगों के पाप अपने ऊपर ले लेता हूं, उसका निपटारा मैं कर लूंगा, कयामत के दिन जब पूछताछ होगी तू मेरी तरफ इशारा कर देना कि इस आदमी ने संन्यास दिया था, हमारा कोई कसूर नहीं, और ये इतने मेरे सन्यासी गवाह है कि पाप मेरा रहेगा, क्योंकि मैं जानता हूं मृत्यु होती ही नहीं, पाप कैसे होगा, कोई कभी मरा है, सिर्फ देह बदलती जैसे कपड़े कोई बदल ले। मृत्यु सबसे बड़ा झूठ है इस जगत में और सबसे बड़ा सत्य होके बैठ गया है, लेकिन तुम झूठों में जीते हो, तुम्हारा अहंकार झूठ है, तुम्हारा जन्म झूठ है, तुम्हारी मृत्यु झूठ है, ना तो तुम कभी जन्मे हो क्योंकि जन्म के पहले भी तुम थे। तुम्हारा अहंकार झूठ है क्योंकि तुम परमात्मा से अलग नहीं हो, भिन्न नहीं हो। इसलिए कैसा मैं, वही है, एकमात्र वही है। और तुम्हारी मृत्यु भी झूठ है क्योंकि तुम हो ही नहीं तो मरेगा कौन? परमात्मा थोड़ी मरेगा, परमात्मा थोड़ी मर सकता है। तुम मृत्यु के बाद भी रहोगे। असल में मैं असली झूठ है जिसके कारण दो झूठ और पैदा हो गए, जन्म और मृत्यु। ये ख्याल कि मैं अलग हूं नई नई भ्रांतियां पैदा करवाता है कि मेरा जन्म हुआ अब मेरी मृत्यु होगी। मैं हूं ही नहीं ये जानना ही संन्यास है। मैं असत्य हूं ये अहंकार झूठ है, परमात्मा सत्य है, मैं उसी के एक लहर हूं, ये जानना संन्यास है। और जिसने ऐसा जान लिया कि मैं सिर्फ एक लहर मात्र हूं, उसके जीवन में कहां मृत्यु कहां जन्म। तू मृत्यु और जन्म से मुक्त होकर जा, शायद तेरी मुक्ति तेरे ससुर को भी इशारा बन जाए, शायद उनके जीवन क्रांति का कारण बन जाए। इस अवसर को छोड़ मत। तू कहती और मैं संन्यास लेना चाहती हूं, बड़ी आशा लेकर आई, बड़ी आशा लेकर आई, तो खाली हाथ मत जा, मैं तेरी झोली भरने को राजी हूं। तीसरा प्रश्न, भगवान मैं आपको सुनते सुनते सो जाता हूं, पता नहीं है तारी है या खुमारी या केवल साधारण निद्रा मात्र, प्रकाश डालने की कृपा करें। धर्मदास, भैया तारी या खुमारी तो जरा मुश्किल, निद्रा ही होगी। तारी और खुमारी होती तो प्रश्न उठता ही नहीं, लेकिन कुछ चिंता ना लेना, धर्म सभा का ये नियम है, वहां जो न सोए सुना समझ, समझदार तो गहरी निद्रा लेते, यही तो अवसर है सोने का। रात इत्यादि तो दूसरे कामों के लिए बनी, चिंताएं हजार, सपनों की भीड़, कहां फुर्सत। धर्म सभा ऐसी जगह, न चिंता न फिकर, न घर न द्वार, न पत्नी न बच्चे, एकदम निश्चिंत, ऐसा अवसर कौन छोड़े। लोग घुर्राटे लेते, मैं तो बहुत से डॉक्टरों को जानता हूं, अनिद्रा के रोगियों को वो कहते हैं भैया धर्मशाला में जाओ, अगर कोई और शामक दवा काम ना करे तो फिर ये दवा जरूर काम करती। और धर्मदास, मैं तुम्हें जानता हूं, भली भांति पहचानता हूं, तो 100% नींद ही है। मैटरनिटी हॉस्पिटल के जनरल वार्ड से नर्स गोद में एक काला कलूटा अधमरा सा बच्चा लिए बाहर निकली, बाहर खड़े अनेक व्यक्तियों के बीच नसरुद्दीन जोर से बोला, सिस्टर ये बच्चा मेरा है। नर्स को तो बहुत आश्चर्य हुआ, वह बोली मगर नसरुद्दीन तुमने पहचाना कैसे कि तुम्हारा ही बच्चा है। नसरुद्दीन बोला आजी मैं अपनी दीदी को अच्छी तरह जानता हूँ, जो भी चीज बनाती ऐसा ही जला भुना देती। तो धर्मदास मैं तुम्हें जानता हूँ, खुमारी समाधि इस झंझट में तुम न पड़ो, तुम तो मजे से सो रहे हो। और नाम ही तुम्हें धर्मदास का किस लिए दिया, धार्मिक आदमी हो, और धार्मिक आदमी और करे क्या। दर्शन को भी तुम आते हो तो मैं चकित होता हूं कि कैसे चले आ रहे। नींद तुम्हारी ऐसी गहरी है, मगर कुछ लोग नींद में भी चलते। 100 में से 10% लोग नींद में चल सकते, मनोवैज्ञानिक कहते। नींद में उठते हैं, काम भी कर लेते, फिर सो जाते, जाके किचन में टटोल के कुछ खाती आते, फिर सो जाते, और सुबह उनसे पूछो उन्हें कुछ याद नहीं। नींद में चलना संभव है। तुम्हें जब देखता हूं आते तो मैं सोचता हूं ये चले आ रहा है, चमत्कार। सब सोया है तुम्हारे भीतर, तुम्हें देख के मुझे नींद की ही पहले ख्याल आती। असल में तुम अगर ज्यादा मेरे साथ सत्संग करो तो तुम्हारे जगने की कम संभावना, मेरे सो जाने की ज्यादा। तुम्हारा अभ्यास गहरा है, कई सन्यासी अपने बच्चों को सन्यास लेवाने ले आते, जब तक उनका नाम पुकारा जाए जब तक बच्चे सो जाते, तो बेचारे पिता या माँ थोड़े से हतप्रभ होते हैं, कहते हैं क्षमा करें उनका, तुम बिल्कुल फिक्र मत करो, ये मेरा रोज के ही काम है, सोए लोगों को ही सन्यास देना। ये बच्चे तो बेचारे सच्चे हैं, तो मजे से सो रहे हैं, बाकी चालबाज हैं, आंख भी खोले और सो भी रहे। कुछ लोग हैं जिनको आंख खोल के भी सोने का अभ्यास होता, एक महिला को तो मैं जानता हूं कि वो आंख खोल के सो सकती, उनको मैंने आंख खोले सोए हुए देखा है। जब वो कभी मेरे घर आके मेहमान होती थी तो मैं छोटे बच्चों को डराने के लिए उनका उपयोग करता था कि जब भी वो सोए बच्चों को भेजूं जरा अंदर जाके देखो क्या हो रहा है। बच्चे देखे कि नींद भी लगी, घुर्राटा भी चला और आंखें भी खुली। धब्बू जी को पेंटिंग का शौक। एक दिन उन्होंने अपने मित्र डॉक्टर को पेंटिंग दिखाने के लिए बुलाया। सूर्योदय और सूर्यास्त, वृक्षों और पक्षियों के चित्र देखकर तो डॉक्टर पर कोई असर पड़ा नहीं, यद्यपि वे चित्र बहुत खूबसूरत थे। फिर आया एक बूढ़ी दुबली पतली स्त्री का दृश्य, डॉक्टर की आंखें उस पर गड़ी रह गई। धब्बू जी को थोड़ी राहत मिली, वे खुशी से बोले मुझे अपनी बनाई हुई सभी कलाकृतियों में यही सर्वश्रेष्ठ लगती, बुढ़ापे के दुख की कथा, हताशा और पीड़ा चेहरे की झुर्रियों में स्पष्ट झलक आई, आपका इस चित्र के संबंध में क्या ख्याल। डॉक्टर ने गंभीर स्वर में अपनी राह पे इसकी आप माने या न माने, डब्बू जी मुझे तो पूरा विश्वास इस बुढ़िया को टीबी। धर्मदास तुम्हें नींद की बीमारी, तुम जब सोते हो तब तो तुम सोते ही हो, जब तुम जागे हो तब भी तुम सोए हो। लेकिन कल चर्चा सुन के तारी खुमारी ये शब्द तुम्हारे कानों में पहुंच गए होंगे नींद में, तुमने सोचा होगा हो ना हो, यह भी खूब रही, हमें तारी लगती रही अब तक और हम नींद समझते रहे। आदमी को सुंदर सुंदर व्याख्याएं मिल जाएं अपनी बीमारियों की तो उनको बीमारियों को ढांक लेने की कोशिश करने में लग जाता है। लोग अपनी विक्षिप्तता को धर्म कह सकते हैं, लोग अपनी मूढ़ता को धर्म बना लेते हैं, लोग अपनी निद्रा को भी समाधि कह सकते हैं। लोग चाहते हैं अच्छे शब्द, अहंकार ऐसा आतुर। एक सज्जन है, उनको मिर्गी की बीमारी, तो बेहोश हो जाते हैं, मुंह से फसू कर गिरने लगता है। वो मेरे पास आए और कहने लगे कि मैं रामकृष्ण का जीवन पढ़ रहा हूं, तो उसमें ऐसा आता है कि वो भी बेहोश हो जाते, फिर मुंह से फसू कर गिरता, तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि वही अवस्था मेरी भी। और लोग गलती से समझ रहे हैं कि मुझे मिर्गी की बीमारी, उनकी आंखें देख के मुझे लगा कि कैसे सच इनसे कहूं, बड़ी चोट लगी। उनका चेहरा बिल्कुल ऐसा लाह टपकी जा रही कि मैं कह दूं कि हाँ यही बात, मगर मैं ये कहूंगी तो कैसे कहूं। मगर उनकी उत्सुकता यही है कि अगर मैं कह दूं कि हाँ तुम्हें भी वही अवस्था आ गई जो रामकृष्ण की थी, तो वे इतने आनंदित होंगे कि उनके आनंद का कोई हिसाब ना होगा। फिर वे घोषणा करेंगे दुनिया में, कहा गुरु है अगर कोई सच्चा तो यह। लोगों को सत्य से प्रयोजन नहीं, लोगों को सांत्वना मिले ऐसी बात से प्रयोजन, चाहे वो असत्य ही क्यों ना हो। और सच यही है कि असत्य से ज्यादा सांत्वना मिलती है सत्य की बजाय। सत्य तो झकझोर देता है, सत्य तो कड़वा लगता है। बुद्ध ने कहा है सत्य पहले कड़वा लगता है फिर मीठा, और असत्य पहले मीठा लगता है फिर कड़वा। असत्य पर शक्कर की परत चढ़ाई जा सकती है, सत्य पर नहीं चढ़ाई जा सकती। सत्य तो जैसा है नग्न वैसा ही होता है। एक धर्मगुरु अपना व्याख्यान दे रहे थे, मुल्ला नसरुद्दीन और उसकी पत्नी गुलजान सामने वाली पंक्ति में ही बैठे हुए थे। तभी धर्मगुरु ने देखा कि मुल्ला की पत्नी तो वहीं बैठे बैठे ही आंख बंद करके गुर्राटे लेने लगी। धर्मगुरु ने थोड़ा तो बेचैनी प्रकट की, कसमसाया, फिर भी शांत रहा। पर थोड़ी देर बाद मुल्ला ने अपनी छड़ी उठाई, अपनी टोपी सीधी की और उठकर चलता बना। धर्मगुरु को यह तो बहुत बुरा लगा कि कोई उठकर चला जाए। वह तो खैर ठीक कि कोई सो जाए, मगर उठ के चला जाना किसी का धर्मगुरु को बहुत अखरा। धर्म सभा के अंत में उन्होंने मुल्ला की पत्नी से कहा कि देख तू व्याख्यान के बीच सो गई सो ठीक, मगर तेरे पति को क्या हुआ, मैंने ऐसा क्या कहा कि वह उठकर ही चला गया। गुलजान बोली महोदय आप चिंता न करें, दरअसल उन्हें नींद में चलने की आदत है। धर्मदास नींद ही होगी, तारी तो साधनी पड़ेगी, साधना करनी होगी। तारी तो तब लगी जब दसम द्वार के करीब पहुंचोगे, जब सहस्रदल कमल पहली बार खुलने लगेगा तब तारी लगेगी, और जब खुल जाएगा तो खुमारी। तारी शुरुआत है, खुमारी अंत है। ये समाधि के दो अंग, तारी पहला कदम और खुमारी अंतिम। लेकिन लग सकती है तारी, जब नींद लग सकती तो तारी भी लग सकती। जिंदा हो इतना तो पक्का है, जिंदा ना हो तो सो भी नहीं सकते, मुर्दा कहीं सोते। जिंदा हो इतना तो पक्का है, नींद से इतनी खबर मिलती। नींद लग सकती तो जागरण भी हो सकता है। नींद में ही जागरण की क्षमता छिपी, नींद के ही आवरण में जागरण छिपा है। जैसे बीज की खोल के भीतर फूल छिपे, तो घबराओ मत, मगर झूठे आश्वासन भी मत मांगो। मैं आखिरी आदमी हूं जो तुम्हें कोई आश्वासन दे सकूं। मैं तो कोई अवसर नहीं चूकता, जबकि मैं चोट कर सकूं तो जरूर करता हूं। बिना चोट किए तुम जग नहीं सकते। अब एक बात पक्की है कि इतनी बातें तुमने जग के सुनी होंगी, ये बात बिल्कुल पक्की कि धर्मदास अभी नहीं सो सकते। अभी कैसे सोएंगे, अभी तो उनकी जान पर गुजर रही होगी कि ये मारा कि भीतर ही भीतर कह रहा होंगे कि किस दुर्घड़ी में ये प्रश्न पूछ लिया। अभी नहीं सो सकते, अगर अभी सो रहे हो तो बोलो अभी नहीं सो सकते, अभी तो बिल्कुल जगे होगे, अभी तो एकदम जाग गए होगे। चोट पड़ेंगी बार बार तो जागने लगोगे। सदगुरु का काम ही यही है कि वो तुम्हारी नींद को तोड़ दे, चाहे ये कितनी ही पीड़ादायक, कितना ही कठोर कृत्य मालूम क्यों ना पड़े। सदगुरु की करुणा यही है कि अगर उसे कठोर होना पड़े तो कठोर हो, ले चलेंगे तुम्हें तारी की तरफ, ले चलेंगे तुम्हें खुमारी की तरफ। उसी का तो सारा आयोजन, तुम्हें डुबा देना है शराब में, खुमारी में, रोआ रोआ डुबा देना है, तुम्हारे भीतर कोई अणु भी न रह जाए प्यासा। शराब में तुम्हें डुबकी लगवा देनी, लेकिन जागे बिना ये नहीं हो सकता। जागने की प्रक्रिया सीखो। धर्मदास विपस्सना में उतरो, ध्यान करो, होश संभालो, धीरे धीरे छोटे छोटे काम होश पूर्वक करने लगो। चलो तो होश पूर्वक, बैठो तो होश पूर्वक, कम से कम यहां जब रहो, जब सत्संग में बैठो तो अपने को झकझोर के बैठो। नींद आए तोड़ दो नींद को, और ऐसा नहीं है कि तुम तोड़ना चाहो तो ना तोड़ सको। घर में आग लग जाए उस रात तुम सो सकते हो, दिन भर के थके मांदे घर लौटे हो, ऐसा लगता है कि गिरते ही बिस्तर पर सो जाएंगे, और घर में आग लग जाए फिर रात भर जागे रहोगे। तुम्हारे संकल्प की बात है, तुम्हारे निर्णय की बात है। जागना चाहो निर्णय करो, संकल्प करो, तो कोई पृथ्वी पर तुम्हें सुला नहीं सकता। और तुम जाग जाओ तो ही परमात्मा की पहचान हो सकती है। सोए सोए तो जो पहचान होगी पदार्थ की होगी, परमात्मा की नहीं, देह की होगी आत्मा की नहीं, व्यर्थ की होगी सार्थक की नहीं। सोए रहे तो सपनों के जाल में खोए रहोगे माया, और जागे तो माया समाप्त, सपने समाप्त, तो प्रभात हो गई, भोर हो गया, फिर तुम पंख फैला सकते हो, फिर आकाश में उड़ सकते हो। आखिरी प्रश्न, भगवान मैं राजनीति में हूं, क्या राजनीति छोड़कर सन्यासी बन जाऊं? रामेश्वर प्रसाद, राजनीति इतनी आसानी से छोड़ सकोगे? राजनीति में रग पक गए होगे, राजनीति भीतर घुस गई होगी, कहीं ऐसा तो नहीं है कि इस चुनाव में हार गए हो तब सोचा कि चलो सन्यासी हो जाएं? तब सन्यास भी राजनीति होगी और कुछ नहीं, कि चलो एक अपनी हार को भी जीत का ढंग दे दिया कि कह दिए कि अंगूर खट्टे, कह रहे जीतने कौन चाहता था, कि हमें रस ही नहीं राजनीति में। नहीं तो अचानक तुम यहां आ कैसे गए? जो सत्ता में होते उनका तो पता ही नहीं चलता। फिर मुझे पहले भूत प्रेतों में विश्वास नहीं था, लेकिन अब है, क्योंकि इतने भूतपूर्व मंत्री, इतने भूतपूर्व मुख्यमंत्री, इतने भूतपूर्व उपमंत्री कि लगता है कि भूत प्रेत भी होते। भूतपूर्व मंत्री आते, मंत्री से एकदम नदारत हो जाते, तुम जरूर कहीं पछाड़ खा गए, कहीं पिट गए। अब तुम सोच रहे हो कि चलो संन्यास, तो कह देंगे कि हमें रसी नहीं, हमें कुछ लेने देना नहीं। कहते हो मैं राजनीति में हूं, क्या राजनीति छोड़कर सन्यासी बन जाऊं? अगर तुम्हें सन्यास समझ में आ गया तो राजनीति छूट गई, छोड़ना नहीं पड़ेगी। और अगर छोड़ना पड़े तो मैं कहूंगा अभी मत छोड़ना, क्योंकि जिसे छोड़ना पड़ता है वो कुछ ना कुछ बचा रह जाता है। छोड़ना पड़ने में जो चेष्टा करनी पड़ती उसमें ही बात बच जाती। और फिर इस बार हार गए तो क्या हर जाए, लगे रहो। कितने ही पिटो मगर लगे रहो, तो एक ना एक दिन घुस ही जाओगे। सौ सौ जूते खाए तमाशा, घुस के देख, जूतों मोतों की फिक्र मत करना, ये तो अच्छे लक्षण, ये तो इस बात की खबर है कि जनता तुम्हें पहचानने लगी। खाते रहे जूते तो एक दिन तमाशा घुस के देखोगे, और तमाशा दिल्ली बिना पहुंचे कोई देख सकता नहीं, तमाशा तो सब वही। लगे रहो, इतने जल्दी क्या हारना। कुछ कला सीखो राजनीति की, अगर हार गए नोट के दम पर वह वोट लेता है बेचारा, कुर्सी के लिए टमाटर और डंडे, गाली और डंडे, क्या क्या नहीं सहता है। हूटिंग की कितनी ही, मंच पर खड़ा रहता है, अपमान से डरता नहीं, हिम्मत से काम लेता है। यह नेता है, नेता एक साधना है, एक तपस्या है, आधुनिक तप। पुराने तपस्वियों ने क्या खाक किया, जलाली धूनी बैठ गए राख लगा के, अरे उसमें कुछ भी लगा नहीं। नोट के दम पर वह वोट लेता है बेचारा, कुर्सी के लिए टमाटर और अंडे, गाली और डंडे, क्या क्या नहीं सहता है। हूटिंग हो कितनी ही, मंच पर खड़ा रहता है, अपमान से डरता नहीं, हिम्मत से काम लेता है। यह नेता है, कितना ही मारो उसे मुस्कुराया जाता है, पानी नहीं पीता है, रोटी नहीं खाता है, बस यह तो पार्टी का चंदा चबाता है, नई नई पार्टियां प्रतिदिन बनाता है, पुराना रवैया इसे नहीं भाता है, नए नए झंडों और नारों का प्रणेता है। यह नेता है, 5 साल तक मैट्रिक में जब पास हो सका नहीं और ना ही कॉलेज में दाखला मिला कहीं, तब यह बेरोजगार बन बैठा गुंडा, धीरे धीरे यहाँ तक बढ़ा लिया धंधा कि न हुआ बीए या एमए, पर देखो बन ही गया आखिर एमएलए। आवारा बाप का यह बिगड़ा हुआ बेटा, यह नेता है। बंदर सी सूरत, कुत्ते की मूरत, बुद्धि की अकल की जरा नहीं जरूरत, हे प्रभु ये कैसा मुहूर्त। देश की नैया यह नालायक खेता है, यह नेता है। जमे रहो, घबराओ मत, इतनी जल्दी क्या सन्यास की। लेकिन अगर समझ में आ गई हो बात तो फिर ये मत पूछो कि क्या राजनीति छोड़ दूं, मुझसे क्यों पूछते हो। अगर हाथ में सांप पकड़े हो और दिखाई पड़ गया कि सांप है तो क्या पूछते फिरोगे कि क्या सांप छोड़ दूं? जैसा दिखाई पड़ा वैसे ही छोड़ दोगे? पैर में कांटा गड़ा तो किसी से पूछते फिरते हो कि कांटा निकाल दूं? अरे जैसे ही पता चला वैसे ही निकालने की कोशिश में लग जाओगे। अगर राजनीति की व्यर्थता दिखाई पड़ गई है तो क्या पूछना, बात खत्म हो गई, एक पर्दा गिर गया। संन्यास का अर्थ यही है, दृष्टि, दर्शन, प्रतीति। मेरे कहे से तुम राजनीति छोड़ दोगे तो तुम यहां राजनीति करोगे, और मैं नहीं चाहता कि यहां राजनीति चले। राजनेता जहां जाएगा वहीं राजनीति चलाएगा। वो जानता ही एक बात है, उसको गणित ही एक आता है, वो हर चीज में से तरकीबें निकाल लेगा। नहीं, छोड़ने की बात मैं नहीं कहूंगा। हाँ, अगर तुम्हें दिखाई ही पड़ गया है, अगर मेरी बात तुम्हें सत्य लग रही है, लगता है कि जीवन ध्यान होना चाहिए, सुरति बननी चाहिए, कि जीवन परमात्मा की तलाश होनी चाहिए, तो पूछो मत छोड़ने की बात, बात खत्म हो गई। फिर संन्यास तुम्हारा है, फिर मैं राजी, संन्यास के सारे आशीर्वाद तुम पर वर्षा देने को, और तभी तुम सन्यासी हो सकते हो। राजनीति छोड़कर नहीं, छूट जाए तो बोधपूर्वक चेष्टा करके त्याग ना करना पड़े, सिर्फ समझ काफी है। समझ ही अगर त्याग बने किसी चीज का तो त्याग सच्चा होता है, और अगर समझ के बिना तुम जबरदस्ती करके त्याग कर दो तो त्याग सच्चा नहीं होता, पीछे के दरवाजे से सारी बात वापस लौटाती, फिर वही खेल शुरू हो जाते। ऊपर से राजनीति छोड़ दोगे भीतर घुमड़ेगी, और भीतर घुमड़े इससे बाहर ही बेहतर है। इसलिए रामेश्वर प्रसाद मेरी सलाह है, समझो, सुनो, गुनो, और अगर मेरी बात सत्य दिखाई पड़ जाए, मैं नहीं कहता मानो, मैं कहता हूं समझो, गुनो, मैं नहीं कहता विश्वास करो, मैं कहता हूं अनुभव करो, रुको यहां, ध्यान में डूबो, और अगर लगे यह मार्ग है, यही मार्ग है, ऐसी प्रतीति प्रगाढ़ हो जाए तो गई राजनीति। राजनीति का कचरा कुछ छोड़ना पड़ता है, और जब राजनीति चली जाती तब जो शेष रह गया वही सन्यास है। राजनीति के विकल्प में नहीं सन्यास लेना, राजनीति चली जाए तो फिर जो शेष रह जाएगा निर्मल चित्त, राजनीति मुक्त, कुटिलता से मुक्त, चालबाजी चालाकियों से मुक्त, वही सन्यास है। और चालबाजियां हजार तरह की, कोई राजनीति सिर्फ राजनीति में ही थोड़ी, बाजार में भी राजनीति धन की, और घर में भी राजनीति, पति पत्नी पर कब्जा करना चाहता है, पत्नी पति पे कब्जा करना चाहती, घर घर में तो राजनीति, बच्चे तक बाप बेटों के बीच राजनीति, छोटे छोटे बच्चे भी जानते कि कैसे राजनीतिक चाल चलनी, मेहमान घर में आ गए बच्चे उपद्रव करने लगते, पिताजी जल्दी से 5 का नोट निकाल के पकड़ा देते हैं, जाओ सिनेमा देखाओ, कि जाओ घर के बाहर। यही पिताजी से बच्चा पूछ रहा था 3 दिन से कि सिनेमा देखाऊं, डांटते थे कि नहीं सिनेमा नहीं देखना, और अब खुद ही कह रहे हैं कि जाओ सिनेमा देखाओ, किसी तरह यहां से टलो। बच्चा राजनीति सीख रहा है, बच्चा जान रहा है कि बाप कौन सी भाषा समझता है, मेहमान जब घर में हो उपद्रव मचाओ, पत्नी भी जानती पति कौन सी भाषा समझता है। जिस दिन उसको राजनीति करनी होती उस दिन देखो ज्यादा कब्बसी टूटते, बर्तन गिरते, दरवाजे भड़ा भड़ होते, पति समझ जाता है कि अब अपनी पूंछ दबा लो, अब मामला बिगड़ा जा रहा है। राजनीति कुछ राजनीति में ही नहीं है, हर जगह राजनीति, एक जगह से छोड़ोगे दूसरी जगह प्रकट हो जाएगी। अगर राजनीति की व्यर्थता समझ में आ गई तो सब जगह विलीन हो जाएगी। अपने पति के नाम का रोना रोते हुए एक महिला ने कहा, सुनो बहन, इस इंसान के पीछे मैंने क्या क्या दुख नहीं सहा, मैं 20 वर्षों से इसके साथ जी नहीं सड़ रही हूं, यही समझो कि धीरे धीरे मर रही हूं। बोली पड़ोसन एक आह भरती हुई, क्यों जी रही हो इस तरह नरक की आग में जलती हुई, अरे क्या कहूं तेरी मती को, पगली तलाक क्यों नहीं दे देती अपने दुष्ट पति को। दहाड़ मार कर रोती हुई महिला चिल्लाई, हे संतोषी माई, रक्षा करो मेरे जीवन की, मैं सती हूँ और ना सताओ, ये तलाक की बातें मुझे ना बताओ, मैं कसम खाकर कहती हूँ खुद के तन मन की, हे संतोषी माई रक्षा करो इस भक्तन की, अभी तो धीरे धीरे ही मर रही हूँ, किसी तरह जिंदगी गुजर रही हूँ, मगर पति को तलाक देकर इसे खुशी से फूला देखकर मैं सदमा सहन ना कर पाऊंगी, सच कहती हूँ एक क्षण में मर जाऊंगी। राजनीति, जगह जगह पत्नी तलाक नहीं दे रही, ये मत सोचना कि सती, और जो पत्नी तुम्हारी चिता पे चढ़कर सती हो जाए ये मत सोचना कि सती हो रही, हो सो रही, हो सकता है सिर्फ पीछा कर रही हो कि आगे कहाँ जाते हो। कि देखूं बच के कहाँ जाते हो। मनुष्य जब तक चालबाजी से भरा है तब तक राजनीति से भरा है। जिस दिन तुम्हें समझ में आ जाए उसी दिन सन्यास है। समझ सन्यास है, प्रज्ञा सन्यास है। आज इतना है।